Legende, povești. Valea lui Coman, legendă populară. Scenariu radiofonic de Mihai Jemăneanu. La lumina unui foc de cetină, baciul cel bătrân mi-a spus o istorie veche, tocmai de la începuturile țării. Iordache Coman ăsta, zicea el, era de fel de pe aici, din Cetățeni, ori din Dragoslavele, și de obârșie tot cioban. Odată, într-un miez de vară, când se călătoresc de pe la noi cocoarele, s-au arătat pe valea asta tătarii. Și cine mai știe cum, l-au prins cu arcanul și l-au luat rob. Și l-au dus așa, cu mulți alții, peste câmpuri și ape, până în sălașurile lor din stepă. Ani și ani n-a văzut bietul om măcar o ramură de brad lângă verdeața căreia să-și plângă amarul. Și nu s-a putut lăsa pe nicio stâncă cu mușchi moale să-și odihnească trupul. De jur împrejurul lui, cât vedea cu ochii, erau numai câmpuri, câmpuri parcă fără de sfârșit. Când și când, numai dunga albăstrie a câte unui liman îi limpezea vederile încețoșate de arșiță și de obidă. Și iată că într-o dimineață un vuiet mare s-a iscat pe malul apei lângă care călăreții nohai statorniciseră în ajun tabăra. Vuiet de glasuri și de plânsete. Și voiul cel repede prinsese în capcana lui un copil și îl ducea înspre adâncuri, spre spaima mulțimii din preajmă. Iordache Coman n-a stat mult pe gânduri și s-a aruncat în vâltorile cele iuți să-l scape. Și după o luptă amețitoare cu valurile, o luptă cu sorți mereu schimbători, l-a scos pe fecior la mal cu viață. Nu știa că e chiar al hanului, al stăpânului care îl ținea rob, dar negreșit, chiar de-ar fi știut, inima nu l-ar fi îndemnat să facă altminteri. Știi ce-ai făptuit azi, omule? Am smuls morții un suflet de copil. Mai mult. Și-am ferit negreșit de întristare inima unui părinte. Spune cu ce să te răsplătesc. Vrei aur? Aurul poate lua doar ochii femeilor și țâncilor. Și apoi în starea în care mă aflu, la ce mi-ar fi de folos? Vrei casă mare, rob și roabe care să te slujească? Rob sunt și eu. Și știu cât amar și câtă tristețe ascunde sufletul lor. Spune atunci, omule, cu ce să-ți răsplătesc fapta? Spune. Mărinimia mea e fără de margini și pot să-ți îndeplinesc orice dorință. Să mă lași, mărit de han, să mă întorc la casa mea. Care casă? După câte știu, n-ai primunții aceia decât un bordei de pământ și de cetină. Pentru mine asta e cea mai de preț casă. Lasă-mă, rog, de să mă întorc în țara mea. Țara ta? Care țară? Aceea pe care călăreții mei ajung să o străbată într-o singură zi? Aceea pe care mie nu mi-ajunge o viață să o iubesc. Aceea pe care mie nu mi-ajunge o viață să o iubesc. Ai auzit, Akbarulan, sfetnice și învățător al meu? Ai auzit? Am auzit, slăvite stăpâne. Cum se face atunci că în atâția ani, câte vreme mi-ai fost dascăl, nu mi-ai spus niciodată asemenea vorbe? Nu le-am auzit de la nimeni și nu le-am întâlnit scrise niciunde. Poate dacă l-am întrebat pe Valah din ce carte le-a desprins. Akbar, Akbar, asemenea vorbe nu se scriu în cărți, ci în inimi. Așa este, slăvite stăpâne. Drept aceea, omule, care mi-ai făcut o binefacere și m-ai învățat într-o clipă cât nu m-a învățat dascărul meu într-o viață, te răsplătesc după voia ta. Ești slobod să te duci unde te-or îndemna ochii și dorurile. Îți mulțumesc. Și pentru ca să te poți bucura pe deplin de această bunăvoință mea, ține și acest inel. Da, eu... Ciodată degetele mele n-au purtat asemenea podoabe. Fii pe pace. Nu ți-l dăruiesc pentru podoaba mâinii, ci pentru pavăza trupului. O inimă ca a ta se cade să aibă o straje vretnică de dânsa. Nu înțeleg, inelul ăsta e cumva fermecat? Oarecum. Și la nevoie trebuie să-l răsucesc pe deget, să spun iscaiba vorbe de taină, ori ce trebuie să fac? La nevoie, dacă nevoia asta va avea înfățișare de oștean, ori de căpetenie tătărească, e destul să scoți inelul la vedere și n-ai de ce te teme. Orice supus al meu va fi dator să ți se supună. Mergi cu bine, omule. Cu bine, mărite Han. Ești mai mărinimos decât toți împărații lumii, stăpâne. Akbar, Akbar. Greșești iarăși. În sărăcia lui, robul acesta s-a arătat a fi cu mult mai darnic. Cum așa, înălțimea ta? Eu i-am dăruit un juvaier din care am sute și sute. El mi-a dăruit un fiu, singurul pe care-l am. Dar i-ai dăruit și libertatea, pe care tot eu i-o luasem. Nu, nu, hotărât dintre noi doi, mai mărinimos a fost el. Akbar! Poruncă slăvitui stăpâne. Mengli Kirai să se pregătească de drum. Cu o ceată de călăreți să-l întovărășească pe omul acesta până la sălașul lui. Niciun rău să nu pătimească pe drumul întoarcerii. Zile și săptămâni au trecut apoi până când, la un început de toamnă, Iordache Coman a simțit apropiindu-se de dânsul ca o adiere tulburătoare mireasma pădurilor de brad. Și când a poposit însetat pe malul Dâmboviței, s-a plecat asupra apei, mai mult parcă să o sărute decât să o bea. Era acasă. Și sufletul i se umpluse de o bucurie fără margini. Nu știa bietul om că la câteva bătăi de săneață, în sus către munte, oaste vrășmașe câtă frunză și iarbă călca locurile și așezările copilăriei lui. Nu știa că bătrânul Basarab se trăsese dinaintea ei către Dragoslavele și Rucăr, pregătind încleștarea de la posada. Și nu știa nici că sosirea lui, în tovărășia cam ciudată a lui Mengli Kirai, stârnise mirare în tot lungul Dâmboviței și temere în cortul voievodului. Măria ta! Te-am chemat, căpitane, să-ți împărtășesc o știre de cea mai mare însemnătate. Că eu cel din tăi, cu pâlcul meu de oaste, voi da năvară asupra vrăjmașului? Nu, nu, nu, dimpotrivă. Mă las cumva în coada oștii să păzesc carle cu merinde? Măria ta, nu-mi face necinstea asta. Liniștește-te, căpitane, și ascultă-mă răbdător. Iartă-mă, Doamne. Adineauri am prins de veste că o roată de tătari suie pe Dâmbovița. Pentru bătălia care începe mâine, nu vreau să am griji pe partea asta. Nu vreau să-mi sară nimeni în cârcă atâta vreme cât îți cu fața la posada. Înțelegi? Înțeleg, măria ta. Mă trimiți să mă preumblu prin pluncile Dâmboviței. Te trimit într-o bătălie poate tot atât de aprigă pe cât va fi a noastră. Măcar de-ar fi așa. Așa va fi, crede-mă. Și dacă vom birui la posada, așa după cum sunt încredințat, bucuria izbânzii o vei împărți cu noi frățește. Mulțumesc, măria ta. După cum, dacă o să cădem, ne va acoperi deopotrivă cinstea morții pentru țară. Măria ta! Ia-ți pâlcul și coboară pe firul apei. Seară de seară am să-ți trimit cât un călăreț care să-ți reînnoiască porunca ori să o schimbe. Unde să te caute? Unde hotărăști, măria ta? Să zicem, la Rateșul lui Piticu. Ai ceva împotrivă? La Piticu? Da. De ce te miri așa? Nu-i omul tău, crâșmaru? A fost, măria ta, până l-am prins amestecând vinul cinstit de topoloveni cu apa nevrednică a Dâmboviței. Așa. Ei, Atunci e un prilej cum nu se poate mai nimerit să vă împăcați și să ciocniți împreună pentru viitoarea biruință. Făgăduiesc, măria ta, să nu gust un strop măcar până atunci. Prea bine. Nădăjduiesc că n-ai să ai de așteptat prea mult. Cu bine, căpitane. Cu bine, măria ta. Așa s-a întâmplat că 3 zile mai apoi, capitanul de oaste, Ion al lui Șendroiu, s-a întâlnit în rateșul cu pricina cu iordachea lui Coman. Apric din fire, cum îl știau deopotrivă prietenii și oștenii, pe capitan nu l-a răbdat inima să vadă într-un han din răspântie un bărbat în putere, câte vreme toți ceilalți se băteau și mureau la posada. Și i-a strigat mânios: de pe ce lume vii, române? Tocmai de pe celălalt tărâm, capitane. Și acum caut să mă dezmeticesc. Da, lângă stacana de turborel, nu? E ca așa, o să te amețești mai tare. Nu te îngriji, oștene, stacana asta e cea din tâi și cea de pe urmă. Crâșmarul mi-e martor. Da, hoțul ăsta de piticu, bun martor ți-ai ales, n-am ce zice. N-aș da un ban pe mărturia lui. Atunci, dă toți galbenii pe care ai pe vorba unui vechi prieten. Prietenii mei sunt la posada. De 3 zile se bat și mor acolo, între stâncile ei. Da, domnia ta, dacă nu-i cu supărare, de ce nu ieși deasupra rucărului? Ce îndrăznesc să-mi cer socoteală? Îndrăznesc, Ioane. Încă o dată am mâncat jintița dintr-o oală și mămăliga de pe un talger. Iordache, dragule, e slobod. Slobod ca pasărea cerului, după cum vezi. Dar tu? Tu, Ioane, de ce zăbăuiești și nu-mi spui odată și limite ce cauți pe aici? Poruncă domnească, am prins de veste că o roată de tătari suie pe Dâmbovița și trebuie să-i țin în loc. Cum o știi și cât o-i putea până se încheie hora de la posada? Și e horă mare acolo. Aprigă, de 3 zile, cum ți-am spus, ține lupta. Și cum până nu s-a aplicat încă nicio parte. Of. Mă crezi că de tot atâtea zile și nopți n-am închis un ochi și mă tot frământ. Frații mei, prietenii mei se bat acolo și eu cu pâlcul meu de oaste culegem flori pe văile astea. Și dacă ți-ai îndreptat și tu călăreții înspre posada, ce-ar fi? M-am gândit eu la una ca asta, dar te poți împotrivi, domnului? În fiecare seară îmi trimite câte un călăresc cu aceeași poruncă. Capitane Șendroiu, voia noastră este să ții valea, cum o știi și cât vei putea. Altminteri ce? Altminteri. Uite, solul voivodului n-ar mai avea cu să-i împărtășească solia. Ori poate ar împărtăși-o altui capitan. Stai, mâncule. Seară bună, capitane Șendroiu. Seară bună, băiete. Care-i vestea? Niciuna. Iar porunca tot aceeai: să ții varea, cum o știi și cât vei putea. Ai auzit, Iordache? Am auzit, Ioane. Spune, tu ce-i faci în locul meu? În locul tău aș întreba poate pe Flăcău ce crede despre soarta bătăriei. Degeaba. N-are îngăduință să-mi spuie. Și pe urmă poate că nici nu știe. Dar îți poate spune măcar cum se poartă ceilalți capitani de oaste, prietenii tăi. Și așa poți desluși. Ei, băiete, ce faci? Nu descaleci? Am poruncă să mă întorc la rucăr tot acum. Așa? Ai, bun. Atunci drum bun și urează cele de cuvință prietenului meu, capitanul Baciu. Domnia sa, capitanul Baciu, s-a prăpădit azi în zori. Cum? A murit Baciu? Și el și capitanul Rucăreanu. Măria sa însuși le-a închis ochii. Și Baciu și Rucăreanu. Hai, Ioane, capitane, lasă plânsul. Femeile își plâng morții. Bărbații și răspună. Cum? Cum să-i răzbun când porunca domnului îmi leagă mâinile pe valea asta? Ți-l dezleg eu, Ioane. Ce vrei să zici? Ia-ți pâlcul tău de oaste și pornește către Rucăr. Du-te și apleacă tu cumpăna de partea domnului nostru. Și tătare, dacă or fi să vină. Tătare, din două una. Ori domnului s-a dat de știre că roata de tătar sunt numai ăștia câțiva călăreți pe care mi-a dat hanul. Da, ai da, Deve. Ori dacă ne urmează în adevăr alta în taină și cu alte gânduri, atunci să știi că o țin eu aici cât o trebuie. Cum? Tu singur? Zârâți de mine. Ioane, n-aș cuteza una ca asta într-un asemenea ceas. Vai fi știind vreun șiretlic, ori vreo vrajă. Am învățat una în robia lor și pică tocmai bine să o pun la încercare. Nu, nu crede că-s mintit. Hai. Ioane, vezi inelul ăsta? Îl vezi? Îl văd. E al marelui Han, stăpânitorul hoardii de aur. Orice căpetenie tătărască trebuie să se supună purtătorului lui. Ascultă-mă bine. Zorește către Rucăr. Așa zici tu. Fie. Fie după cum zici tu, prietene. Mă duc. Mă duc să-i răzbun pe Rucăreanu și pe Baciu și pe toți ceilalți. Rămâi cu bine. Pe o serare ca asta, călăriții capitanului Șendroiu au dat năvală năpraznică și neașteptat asupra dușmanului, prăvălindu-l și supunându-l sub copitele cailor. Iar în zorii zilei biruinței, Basarab voievodul l-a îmbrățișat pe capitan dinaintea oștii și i-a mulțumit cu glas tare și din toată inima pentru vrednicia arătată în luptă. Dar șoptit și în mare taină, n-a uitat să-l certe. De ce mi-ai încălcat porunca și ai lăsat slobodă valea? Dacă veneau asupra noastră tătarii. Iartă-mă, iartă-mă, mărite doamne, dar porunca ți-am încălcat-o numai pe jumătate. Cum așa? Spune lămurit și nu încerca să-mi potolești supărarea cu prețul unor vorbe mincinoase. Nu, nu, nu, n-aș cuteza una ca asta, măria ta. Ești părintele țării și părintele meu. Și după cum fiul nu-și poate amăgi părintele numai pentru a-și păzi capul, nici eu nu îndrăznesc a spune decât adevărul. Te ascult, capitane. E drept că n-am stat eu în capul văii să o străjui. În schimb, nici slobodă n-am lăsat-o. Nu înțeleg. A străjuit-o și socot că o străjui și acum. Un român vrednic, măria ta, Iordache Coman. Oștean? Dintre cei mai dârji, măria ta, marele Han însuși i-a prețuit mai de unul bărbăția și înțelepciunea și l-a dăruit cu un inel de-a dreptul fermecat, măria ta. E, chiar fermecat? Dacă e în stare să oprească în loc și să supună numai cu vederea lui orice ordie de tătari. Așa va să zică. Da, așa, măria ta. Și de când, mă rog, capitane, Iordache Coman ăsta e oșteanul nostru? Ce-i drept, de puțină vreme, mărite doamne. Adică ce mai încolo și încoace, numai de aseară, de când mi-ai tras solul de limbă și ai aflat de moartea prietenilor domniei tale, capitanii Rucăreanu și Baciu. Așa este, măria ta. Aseară, dar, l-ai făcut pe Iordache Coman ăsta oștean și ai zorit încoace să-ți răzbuni prietenii. Da, măria ta, și să-mi apăr domnul și țara. Ai sângele fierbinte, capitane, și asta poate duce uneori la nechipzuință. Dar la fel de fierbinte ții și inima, și asta poate drege toate greșalele celelalte. Te iert pentru încălcarea poruncii și-ți mulțumesc pentru năvala cutezătoare. Să trăiești, mărite, să doamne. Trăiești și tu, prietene, și să mă îndeplinești de acum colo poruncile pe de-a întregul, nu numai pe jumătate. Așa voi face, măria ta. Te vei încredința la cea din tâi încercare la care vei binevoi să mă supui. Atunci n-ai de așteptat prea mult. Coboară pe Dâmbovița de Vale până la Rateșul lui Piticu. Da. Și spune-i oșteanului tău, Iordache Coman, că, nefiind atât de bogat ca stăpânitorul hoardii de aur, nu-l pot dărui cu joaierii cale fermecate. Dar din puținul ce l-am, îl rog să primească toată valea asta, s-o străjuie și de azi înainte cu tot neamul lui, și a lui să fie cu pădurile și livezile și fânețele din preajmă. Măria ta! Și mâine chiar să se înfățișeze la curte la Câmpul Lung. Auzit tu mai? Auzit, măria ta! Și așa s-a făcut, după cum a hotărât Basarab voievodul. Și de atunci s-a încheiat baciul cel bătrân istorisirea. Valea asta se cheamă Valea lui Coman, în amintirea lui Iordache Coman, cel care mai mult decât toate avuțiile hanului tătăresc a prețuit bordeiul de pământ și de cetină din munții aceștia. Ați ascultat Valea lui Coman, legendă populară, scenariu radiofonic de Mihai Jemăneanu. Au interpretat Ionescu John, Gheorghe Cozorici, Corrado Negreanu, Carol Cron, Ion Marinescu, Emanuel Petruț. Regia muzicală Marga Capitanovici. Regia artistică Cristian Munteanu. Înregistrare din anul 1973.